Pri Italia. Pierwsza rakieta świata za burtą French Open to Polka Magda Linet w trzeciej rundzie paryskiego turnieju. Linet w pierwszym secie rozbiła Ashley Barty, wygrywając 6-1. W drugim przystanie 2-2 Australijka skraczowała z powodu kontuzji. A tak to spotkanie podsumowuje trener Polki Dawid Celt. Naprawdę duże zwycięstwo Magdy. Oczywiście nie był to sposób, w jaki sportowcy lubią wygrywać, natomiast takie rzeczy w zawodowym sporcie się zdarzają. Trzeba umieć je wykorzystać, a trzeba oddać Magdzie też to, że zrobiła to perfekcyjnie. Wiedzieliśmy o tym, że Barty ma swoje problemy, byliśmy na to przygotowani, natomiast wiedzieć, to jest jedno, a wyjść na kort Filipa Chatrier i grać przeciwko jedynce, kiedy patrzy na ciebie cały świat, realizować to, to jest całkiem co innego. Magda zrobiła to perfekcyjnie, zrobiła to, co miała zrobić. Następną przeciwniczką poznanianki będzie Tunezyjka Uns Jabir. I na tym nie koniec tenisowych emocji, bo po 18 na kort wejdzie obrończyni tytułu w Paryżu Iga Świątek, która o trzecią rundę powalczy ze Szwedką Rebeką Peterson. A codziennie w trójce o 18.30 specjalne studio turnieju Rolanda Garrosa. Procesja do czterech ołtarzy to tradycja obchodzonego dziś święta Bożego Ciała. W tym roku z powodu pandemii w wielu miastach zrezygnowano z wielkich procesji na rzecz mniejszych wokół kościołów. Na Śląsku obchody Bożego Ciała czerpią wiele z tradycji ludowej. Na ołtarzach szczególną rolę pełniły gałązki, które po procesji zabierano do domów, mówi etnograf Anna Grabińska-Szczęśniak. Z tej strony ludowej najważniejsze były właśnie gałązki. Gałązki, zioła i kwiatki. One oczywiście dla ludzi mają znaczenie, można powiedzieć, magiczne, dlatego że zostały poświęcone. I tak na przykład ludzie starali się zabrać kawałeczek zielonego albo tataraku z ołtarzy. To później przechowywano w domu przez cały rok, bo to ich chroniło przed burzą, przed chorobami. Uroczystość Bożego Ciała w Kościele katolickim przypada 60 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wakacje spędźmy beztrosko, ale i odpowiedzialnie, apeluje profesor Andrzej Fal. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego ocenia, że wielu ludziom brakuje rozsądku w korzystaniu z luzowania obostrzeń. W tej chwili mamy poluzowania, które są naturalną konsekwencją tego, co w epidemiologii obserwujemy. Natomiast myśmy na te poluzowania czekali tak długo, że korzystamy z nich w sposób czasami wręcz szalony. Od niedzieli wracają targi, konferencje i wystawy, ale z limitem. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Na weselach i imprezach bawić się będzie mogło do 150 osób. Gwałtownie wzrosła liczba kierowców bez ważnej polisy OC. Z danych wynika, że w 2020 roku wystawiono o 200 tysięcy więcej wezwań do zapłaty, a to oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. 3 na 4 nieubezpieczonych to mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, tłumaczący się pandemią, mówi Damian Dziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Najwięcej takich wezwań skierowaliśmy do ośrodków silnie rozwiniętych, dysponujących połączeniami internetowymi, czyli Warszawy i Wrocławia, bo to odpowiednio były dwa ośrodki, gdzie tych wezwań kierowanych za brak polisy było najwięcej. No to rzeczywiście trudno sobie uzmysłowić, że prawdziwe może być stwierdzenie o tym, że brak polisy został spowodowany przez brak kontaktu z agentem czy brak kontaktu z placówką pocztową. W tym roku maksymalna kara za brak polisy OC dla samochodu osobowego wynosi 5600 zł. Były policjant Derek Chauvin, uznany za winnego śmierci czarnoskórego George'a Floyda, poprosił sędziego o łagodny wymiar kary. We wniosku złożonym w sądzie obrońca Chauvina zapewnia, że jego klient nie był świadomy popełnienia tej zbrodni, był przekonany, że wypełnia swoje obowiązki. Były policjant poprosił sędziego o wyrok w zawieszeniu. Podkreślił, że nie był karany i nie miał nigdy wcześniej żadnych konfliktów z prawem. Z kolei prokuratura stwierdziła, że zbrodnia, jakiej dopuścił się Chauvin, wstrząsnęła sumieniem narodu i powinien on zostać skazany na 30 lat więzienia. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych. Do nagrody została nominowana również Telewizja Polska za produkcję Antyle Chopina, a także kanał TVP Kultura 2. Jak mówi członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, nominacje to dowód na wysoką jakość mediów publicznych. To pokazuje, jak bardzo cenione jest z jednej strony rzetelność, z drugiej strony nowatorstwo w podaniu treści, a z trzeciej strony wypełnianie tego, o czym mówimy zawsze, czyli o wypełnianiu misji publicznej. Nagrody Prix Italia zostaną przyznane w 9 kategoriach. Rozstrzygnięcie konkursu 18 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Aleksandra Nieśpielak zaśpiewała nam, że dzisiaj nie wybierze się do kina. My na szczęście już znowu możemy do tego kina się wybrać i co ważne, naprawdę jest w czym wybierać. Jutro kolejne premiery, o jednej z nich na pewno dziś wspomnę. Ale też niech nas ta piosenka nie zmyli, bo dzisiaj owszem, będzie troszkę historii muzycznej, ale też współczesność, a nawet zapowiedź tego, co się dopiero wydarzy, bo w tym roku wyjątkowo późno, właśnie dopiero w czerwcu, to wciąż przed nami ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych, czyli Orłów 2021, tak zwanych polskich Oscarów, bo to nasza nagroda filmowa narodowa. No i dzisiaj będę miał okazję przypomnieć nominowanych tegorocznych do tej właśnie nagrody, czyli innymi słowy po prostu powiedzieć, powspominać tych kilka najważniejszych polskich filmów ostatniego sezonu. Na szczęście jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że w zasadzie prawie już wszystkie te tytuły znamy, a jeśli nie znamy, no to na przykład jutro możemy się na kolejny film wybrać do kina, choćby śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, bo to jutro premiera. Ale znamy pierwszego laureata tegorocznych Orłów, bo ten właśnie za specjalne osiągnięcia, to nagroda za osiągnięcia życia, jest ogłaszany zawsze uroczyście i zawsze wcześniej. I wiemy już, że w tym roku tam nagrodę odbierze kompozytor Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Właściwie ten Duduś to już jest takie określenie od wielu, wielu lat, które przylgnęło do osoby kompozytora i to właściwie już nigdy nie oddzielimy tego. Do Jerzego, do imienia Jerzy, do nazwiska Matuszkiewicz zawsze trzeba dodać to Duduś, bo tak właśnie kompozytor był nazywany przez swoich znajomych, przyjaciół, współpracowników i właściwie to trwa, no myślę, że blisko 50 lat, jeśli dobrze pamiętam. 9 lat temu miałem okazję gościć, miałem wielką przyjemność być w domu kompozytora. Nagrywałem wtedy długi wywiad. Pamiętam to był rok rzeczywiście 2012, bo wtedy Jerzy Duduś Matuszkiewicz przygotowywał się do wielkiego koncertu swojej muzyki filmowej podczas Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Podczas tego festiwalu, tak na marginesie, właściwie on się zaczyna dzisiaj prologiem, a oficjalnie rozpocznie się tegoroczna edycja w najbliższą sobotę. No i miałem nadzieję, że może i dzisiaj spotkamy się przy okazji tej nagrody, przy okazji tej audycji. Niestety na razie nie jest to możliwe, ale Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi, który w tym roku całkiem niedawno, 10 kwietnia, miał 93 urodziny, piękny wiek. Składamy najlepsze życzenia, przede wszystkim siły i zdrowia. I dziś do 18 w Trójce na pewno nie zabraknie tematów z seriali, z filmów, kompozycji tego właśnie autora. Ten utwór wykonywało wielu wokalistów, wokalistek, m.in. Magda Łumer czy Hanna Banaszak. Ja proponuję dzisiaj tą najbardziej chyba dotychczas współczesną wersję, no i myślę też bardzo lubianą, Daria Zawiałow. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze deszcze obudzą róż zieloną.

No to był bardzo długi proces, ale też na szczęście on był perfekcyjnie zaplanowany i zorganizowany. Ja też się czułem bardzo bezpiecznie. Te sceny kaskaderskie, wszystkie sceny, które się działy w więzieniu, były wcześniej przećwiczone na specjalnej sali prób, gdzie ja byłem ubrany całkowicie w tak zwane żółwiki, gdzie byłem zabezpieczony, gdzie miałem całą ustaloną choreografię, gdzie wiedziałem, co wchodzę i to samo wiedzieli moi partnerzy. A cały proces był dosyć długi, bo film się dzieje przez kilka lat, więc tam jest olbrzymia rola dziewczyn, które zajmowały się make-upem, Weroniki od kostiumów, prawda, gdzie nagle trzeba było mnie odchudzić i to oczywiście była dieta, która trwała przez miesiąc na jakichś tam specjalnych pudełkach pod kontrolą lekarza i schodziliśmy z wagi, ale w tym pomagała oczywiście olbrzymia rola, tam jest kostiumu, make-upu, który postarzał, odchudzał, specjalne nakładki zębowe, doczepiane włosy. To w pewnym momencie stało się normalnością, że przygotowanie do dnia zdjęciowego trwa nieraz 3-4 godziny, ale wydaje mi się, że film tego wymagał i też wszyscy pracowali najlepiej jak potrafili, żeby taki był efekt, to wszyscy w tym uczestniczyli. Efekt jest piorunujący, to wspomnienia Piotra Trojana, twórcy głównej roli w filmie Jana Chaloupka. 25 lat niewinności, czy będzie w tym roku orzeł i tak wiele orłów dla tego właśnie filmu, tego jeszcze nie wiemy. Ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych w czerwcu dopiero przed nami, no ale na razie ten właśnie film ma najwięcej szans na statuetkę. Tak jak mówiłem, jednego laureata orłów tegorocznych już znamy, to kompozytor i to właściwie pierwszy taki wypadek w historii orłów, bo no, zwykle nagradzani byli reżyserzy, od nich się zaczęło przez wiele lat. Przypomnę, ten pierwszy laureat Nagrody za Osiągnięcia Życia to był Wojciech Jerzy Has. Później do tej grupy doszli aktorzy, doszedł scenarzysta, operator, no i wreszcie po raz pierwszy w historii długiej już orłów nagrodę otrzyma kompozytor. No i też przygotowałem dzisiaj dla Państwa taki troszeczkę test na pamięć związany z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To teraz kilka fragmentów, motywów z jego kompozycji. Jego kompozycji oczywiście z filmów i z seriali. No i ciekaw jestem, czy pamiętamy, o jakie tytuły w tym wypadku chodzi. No ten pierwszy to absolutnie nie wymaga żadnej zapowiedzi. Thank you. nowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łupu do łupu grób. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu dobrze zna. To pierwsza, ale nie ostatnia dzisiaj wiązanka motywów muzycznych skomponowanych przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Być może ten ostatni fragment był najtrudniejszy do odgadnięcia, ale kolejno. Zacznijmy od początku. Oczywiście stawka większa niż życie, później film kinowy, jak rozpętałem II wojnę światową, przygody psa cywila, wojna domowa, zresztą no, ten tytuł serialu Jerzego Grozy był wyśpiewany, no i wreszcie ostatni kinowy film, ostatni muzyczny fragment to z filmu Rozmowy kontrolowane. Do takiego testu z pamięci muzycznej kompozycji Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, a na razie wracamy do kandydatów z największą liczbą nominacji do tegorocznych Orłów. 12 nominacji zdobyła Sala samobójców Hejter, film Jana Komasy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Tak samo pewne wydarzenia, które były w tamtym filmie, wydarzyły się potem w rzeczywistości, tak jak i w tym filmie. W tym filmie bardziej na skalę społeczną. Mam wrażenie déjà vu. Jest też Agata Kulesza w tej samej postaci. I to jest ten jedyny taki mocny punkt łączący oba filmy. Tak, tak. Znaczy też jest animacja, która jak się pojawiła w scenariuszu, który wyszedł spod ręki Mateusza Pacewicza, wtedy mi zaświtała myśl, że rzeczywiście zaczynamy kroczyć tą samą drogą, co w Sali samobójców i jakoś w pierwszej chwili tak sobie zażartowałem, a potem to tak już przylgnęło do nas, takie traktowanie tego filmu Hejter jako część świata Sali samobójców. Zresztą Jurek Kapuściński, producent Sali samobójców, na pierwszym spotkaniu po latach, jakie mieliśmy, bo się umówiliśmy na jakiś obiad, powiedział, słuchaj, zróbmy film, który gdzieś tam kontynuuje myśl z Sali samobójców, cokolwiek zrób, tylko niech się nazywa Hejter. To mnie jakoś zaraziło, miałem akurat historię chłopaka, który wychowywał się na wsi i rodzina wielkomiejska, która przyjeżdżała na każde wakacje, stała się jego obsesją i cały film zaczyna się od momentu, kiedy chłopak jest dorosły i przyjeżdża do miasta. Tym razem spotkać się z wujkiem i ciocią. Wydaje mu się, że będzie częścią tej rodziny dalej, no ale już czasy są inne. On jest dorosły i oni go tak niespecjalnie chcą. Czyli kiedy robiłeś tę pierwszą Salę samobójców, kiedy ją skończyłeś, wtedy absolutnie nie było takiej myśli, że możesz w przyszłości do tego w jakimś sensie wrócić. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę robił jakąś jedynkę czy dwójkę, czegokolwiek i tak dalej. To się pojawiło po latach. Zresztą przyznam szczerze, że tak. Miałem takie wątpliwości natury artystycznej, no bo jak to? Prequele, sequele i tak dalej, to się kojarzy z kinem rozrywkowym, ale nie do końca. Jak się przyjrzymy niektórym filmom, na przykład trylogią Larsa von Triera, tudzież temu, co robi Paweł Pawlikowski. Zrobił dwa filmy mniej więcej osadzone w bardzo podobnym stylu opowiadania, mimo że to ewoluuje u niego, ale też Paweł twierdzi, że chciałby zrobić trzeci czarno-biały film, żeby zakończyć trylogię. Więc takie myślenie trójkami u Kieślowskiego, też sobie pomyślałem, że dlaczego nie po prostu. Co jest już innego teraz? Co było innego przy realizacji Hejtera po pierwszej sali samobójców, po tylu różnych filmach, po Mieście 44, no i przede wszystkim ostatnio po Bożym Ciele, które odniosło tak wielki sukces. Czujesz różnicę w dojrzałości twórczej, w czymkolwiek, co się działo na planie? Czuję bardzo różnicę. Po pierwsze mam rodzinę o wiele bardziej dorosłą niż wtedy. Mam wrażenie, że miałem więcej czasu. Jakoś wniknąłem w salę samobójców razem z Kubą Gierszałem. Byliśmy praktycznie nierozłączni przez rok. Mieszkaliśmy ze sobą, wszędzie chodziliśmy i tak dalej. Teraz nie ma szans, żebym już to powtórzył. Różnica między mną a młodym aktorem wtedy była niewielka. Dzisiaj zaczyna być to różnica pokolenia. I to się będzie powiększać, więc też mi już nie wypada chodzić na osiemnastki, tak jak to wtedy robiłem. Czytam studniówki, żeby podpatrywać ludzi z liceów. Więc krótko mówiąc, czasy się zmieniły, ja się zmieniłem. Muszę bardziej zaufać aktorom. Zostawiam częściej aktorów z ich światami, z ich pracą domową do wykonania i tyle. I też myślę, że robię o wiele więcej rzeczy na różnych frontach. Wtedy skupiałem się bardzo mocno tylko na filmie i tylko tym żyłem. To mnie też sporo kosztowało, ale to była potrzebna lekcja debiutanta, który chce wszystko nawrzucać w ten jeden pierwszy film. I tak to po latach nieoczekiwanie powróciła sala samobójców. No już zupełnie inna historia, częściowo z innymi aktorami, ale jednak kojarząca się z tym pierwszym debiutanckim filmem Jana Komasy. Teraz pod tytułem Hejter i 12 nominacji do tegorocznych Orłów. No to sięgnijmy może po utwór z sali samobójców, Billy Talent. Need more friends with wings. All the angels I now put concrete in my veins. I'd always walk home alone. So I became lifeless, just like my telephone. There's nothing to lose. Oh, and no one knows your name. There's nothing to gain. But the days don't seem to change. Just a phase. When I grow up, my children will probably do the same. There's nothing to gain, but the days don't seem to change. There's nothing to gain. Maciej Musiałowski, czyli odtwórca głównej roli w filmie Sala samobójców Hejter, ma również w tym roku szansę na Orła. To był dla mnie moment, kiedy pracowałem już dosyć intensywnie w zawodzie. Grałem dużo w teatrach różnych, jeździłem po świecie z jednym z spektakli, więc byłem w jakimś takim momencie już pracy nad swoim warsztatem, nad swoim własnym stylem. I nagle pojawił się Janek, który, jak wiemy wszyscy, jest wybitnym reżyserem, więc sytuacja była jednoznaczna. No, jest to rola, którą chcę mieć i tak się stało i to bardzo ważne kino. Myślę, że stworzyliśmy coś, co jest bardzo ważne i myślę, że naprawdę im więcej ludzi to zobaczy, tym nasz kraj ma większą szansę na stanie się lepszym miejscem i mam taką nadzieję. Przecież miałeś świetne role w etiudach studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Naprawdę. One ci pomogły? To już było rzeczywiście takie przygotowanie warsztatowe, bo tu wysiłek był i fizyczny, i psychiczny, jak sądzę, dużo, dużo większy. Bardzo mi miło, że to wspominasz. Nikt jeszcze nie pytał mnie o etiudy, które wykonywałem w szkole. Wiesz, co się wydarzyło? Grałeś i śpiewałeś Fascinatrix chociażby, nie? Tak, też, właśnie, tak. Jeżeli chodzi o etiudy szkolne, to tak się wydarzyło, że jak dostałem się do szkoły filmowej, no to uniosło mnie totalnie kino i od pierwszego semestru, pierwszego roku zacząłem robić filmy dyplomowe studentów reżyserii, co dało mi taką przepustkę do pracy już z 5-letnimi reżyserami, studentami na 5 roku, o to mi chodzi. I tak się jakoś szczęśliwie wydarzyło, że przez każdy semestr robiłem taką jedną z głównych, główną rolę w jakimś tam dyplomie, więc tak. Kim jest ten bohater dla ciebie? Co zostało z niego w tobie? Tomasz Giemza jest po prostu samotnym człowiekiem w moim mniemaniu. To nie jest wcale hejter. To jest jeden z nas, jeden z was, jeden z wszystkich słuchaczy. To jest chłopak, którego możecie mieć na ulicy. Jest to chłopak bardzo wrażliwy, który jest bardzo inteligentny i dostrzega to, co w naszym świecie wszyscy traktują jako coś naturalnego. Wszyscy wykazujemy przyzwolenie na rodzaj narracji, która jest oparta na agresji, na gniewie, na smutku, podziale. Tomasz to wszystko widzi i z niezgody na to decyduje się po prostu robić rzeczy okropne. No jest to po prostu smutna postać w moim mniemaniu. Tyle Maciej Musiałowski, odtwórca głównej roli w filmie Sala samobójców Hejter. I jeszcze jedna piosenka z tej pierwszej sali samobójców Jana Komasy. Ricarda Parasol z filmu Sala samobójców, tego pierwszego filmu Jana Komasy. No i teraz musimy zatrzymać się przy Agacie Kuleszy. Dotychczas taką rekordzistką, jeśli chodzi o nominacje do Orłów, była Kinga Price. Miała tych nominacji naprawdę wiele, ale takiej sytuacji, myślę, że się nie mylę, jak wspominam całą długą już historię polskich nagród filmowych, to jeszcze nie było. Agata Kulesza ma w tym roku 3 aktorskie nominacje. O jednej już wspomnieliśmy, to główna rola kobieca w filmie 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, ale w tej samej kategorii również główna rola w filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nigdy nie będzie. No i właśnie trzecia nominacja za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą właśnie w sali samobójców Hejter.